z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje oświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzymiesięczny areszt dla podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Prezydent mówi o wspólnej wizji z MON-em w sprawie zmian systemu dowodzenia armią. 19 kwietnia w 75. rocznicę powstania w getcie w Warszawie zabrzmiał syrenę, o ile zgodzi się na to wojewoda mazowiecki. Jest areszt tymczasowy dla dwóch podejrzanych w sprawie morderstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Krakowski sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury, aby podejrzani spędzili za kratami najbliższe 3 miesiące. Na decyzję miał wpływ zebrany materiał dowodowy, który wskazuje, że podejrzani mogli dopuścić się morderstwa, mówi rzeczniczka sądu Beata Górszczyk. Jeśli chodzi o przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania, to są trzy. Jest to groźba wymierzenia surowej kary, która skłania podejrzanych do podejmowania działań destabilizujących postępowanie karne. Kolejna kwestia to jest obawa matactwa procesowego. Po trzecie, to jest obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanych. Zarzuty zabójstwa byłego komunistycznego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji postawiono Dariuszowi S., Marcinowi B. oraz Robertowi S. Jeden z nich przebywa już w tymczasowym areszcie w związku z inną sprawą. Według prokuratorów podejrzani to byli członkowie gangu karateków, a napad na willę Jaroszewiczów w Waninie w 1992 roku był ich pierwszym przestępstwem. Morderstwo było jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych początku lat 90. Teraz w serwisie doroczna odprawa kierowniczej kadry MON-u i Sił Zbrojnych z udziałem prezydenta. Jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu dowodzenia armią, Andrzej Duda podczas wystąpienia zaznaczał, że ośrodek prezydencki będzie współpracował z Ministerstwem Obrony. Dziś mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji ośrodka prezydenckiego i resortu obrony narodowej, jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu. Zmiany chcemy też wprowadzać stopniowo, tak? Aby nie zakłócać zdolności sił zbrojnych do reagowania. A prezydent podkreślił, że priorytetem polskiej polityki bezpieczeństwa pozostanie rozwijanie zdolności NATO do odstraszania i obrony na wschodniej flance oraz wzmacnianie strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Jest wniosek o zamknięcie sprawy wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu rok temu. Krakowscy prokuratorzy nie zdecydowali się skierować do sądu aktu oskarżenia przeciwko Sebastianowi K., 21-latkowi podejrzanemu o spowodowanie kolizji. Zamiast tego chcą warunkowego umorzenia na okres próby i wpłacenia nawiązki na rzecz fundacji wspierającej ofiary wypadków. Według prokuratury za wypadek odpowiada Sebastian K., który doprowadził do zdarzenia, nie zachowując należytej ostrożności na drodze, mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Biorąc pod uwagę okoliczności tej sprawy, prokurator okręgowy uznał, że nie jest celowym kierowanie aktu oskarżenia w tej sprawie, tylko wystarczające jest skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Decyzję o wniosku o warunkowe umorzenie podjęto, bo młody mieszkaniec Oświęcimia nie był dotąd karany, miał dobrą opinię, a także współpracował ze śledczymi. Ostateczną decyzję w sprawie warunkowego umorzenia postępowania podejmie sąd w Oświęcimiu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 2 600 000 złotych, tyle zdaniem Platformy Obywatelskiej kosztowało od początku 2015 roku do lutego 2018 zabezpieczenie miesięcznic smoleńskich. O bezpieczeństwo zgromadzonych dbało w tym czasie ponad 30 tysięcy policjantów, mówi poseł PO Cezary Tomczyk. To jest odpowiedź od komendanta głównego policji. Te liczby są szokujące. Jeszcze na początku 2015 roku, wtedy kiedy Polską rządziła koalicja Platforma Obywatelska i PSL, w miesięcznice smoleńskie były zaangażowane 80-90 policjantów. Teraz jest to 1000, 2000 lub 3000 policjantów. Koszty ochrony są efektem zachowania uczestniczących w kontrmanifestacjach, odpowiada uczestnik miesięcznic poseł PiSu Jan Mosiński. Gdyby ci ludzie, ci politycy zachowali się poważnie, gdyby nie nawoływano wręcz do burt i do siłowych rozwiązań z nami, jako tymi uczestnikami tych przemarszów i miesięcznic, tych kosztów by nie było lub byłyby bardzo minimalne. Pretensje o koszty powinny być adresowane do Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, do liderów KOD. A zgodnie z zapowiedziami, marcowa 93. miesięcznica miała być ostatnią. Za niespełna miesiąc obchodzona będzie 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do wojewody mazowieckiego o uruchomienie syren alarmowych w 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Resort przypomina, że w ten sposób uczczono powstańców także 5 lat temu podczas 70. rocznicy. Powstanie w getcie rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Zryw trwał prawie miesiąc. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, paląc kamienicę po kamienicy. Nielicznym powstańcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta. Jednym z nich był ostatni dowódca żydowskiej organizacji bojowej Marek Edelman. Zmarły w 2009 roku. To był Serwis Trójki. Coraz zimniej, minus 2 w Suwałkach, minus 1 w Olsztynie, 0 w Gdańsku. Poza tym słupek rtęci wciąż powyżej 0, ale na krótko. Nad Polskę nadciąga masa zimnego powietrza. W okolicach Przemyśla i Rzeszowa jeszcze dziś temperatura spaść ma do minus 10 stopni. W wielu regionach kraju padać będzie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Teraz szynka krucha z Szanowa tylko 3,29 za 100 gramów i papier toaletowy Softella 8 rolek 10,98 za 2 opakowania. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Nieważne, czy są Państwo miłośnikami jazzu, minimalizmu czy improwizacji. Na tym koncercie muszą Państwo być. Już w piątek, 23 marca, legendarne australijskie trio The Necks wystąpi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie ich pierwszy koncert w polskim radiu. Czy wystąpią z materiałem z płyty Unfold? Czy zagrają coś zupełnie innego? Tego nie wiedzą nawet oni sami. Jedno jest pewne. Będzie to niezapomniany wieczór. Piątek, 23 marca o 20. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty minęło po godzinie 13. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zapraszamy na ostatnią w tym tygodniu powtórkę z rozrywki. I jak każde nasze spotkanie w tym tygodniu, tak i dzisiejsze zakończymy bardzo ważnym wspomnieniem. Ale najpierw, zgodnie z czwartkową tradycją, zajrzymy do gabinetu młodej lekarki. Niespodziewanym trzecim bohaterem tego odcinka będzie pewna koza. Jej wpływ na losy świata jest niezaprzeczalny, jak się okazuje, w związku z tym, żeby u wszystkich podobnego rodzaju stworzeń mieć plusy na starcie, kabaret Gzik przeprowadzi szkolenie z praktycznego zastosowania języka owczego. Do tego Basia Stępniak-Wilk zaprezentuje utwór pod wiele mówiącym tytułem Czarna Owieczka Song, ale jako pierwsi Jan Kaczmarek i Ewa Szumańska.

heksagonalne głównie, gdyż owiec jest dużo. I dlatego musielibyśmy jakoś wkupić się w to towarzystwo, na przykład opowiedzieć dowcip. Owce lubią dowcipy, naprawdę. Tak. Najprostsze dowcipy, typu przyszła owca do lekarza i już jesteśmy w towarzystwie. Bardzo proszę, najprostszy dowcip. Be. Znakomity dowcip, sukces jest murowany, ale trzeba pamiętać o jednym, żeby takiego dowcipu nie spalić. Proszę państwa, owce są wredne. Dlatego, żeby nie spalić dowcipu, opowiemy państwu, jak taki dowcip można spalić. Be. Prawda? Nikogo nie śmieszy taki spalony dowcip, prawda? To nic, wszystko na dzisiaj, dziękujemy. Be. Nie ma ratunku. Ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko nie zginiemy, nie zginiemy, bo nie. Raz książę Czarnogóry miał moment, który był tak ponury, aż strach całkowity groził mu krach. Już Turek stał na wałach, już krzyczał ała, lecz na to... Hała, rzekł kneś i zanucił taką pieśń. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko nie zginiemy, nie zginiemy, bo nie. Raz pewien chłop spod Mławy wracał z zabawy, skąd? Szukał przeprawy. Gdzie? Przez staw. Aż tu nagle co za trap, lud zarwał się pod koniem, gospodarz tonie, zbliża się koniec, nie. Zły los, koń do chłopa nuci, chłop do konia nuci w głos. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko nie zginiemy, nie zginiemy, bo nie. Raz wielkie spadły deszcze, plum! Wody złowieszcze, plum! Rwą do pomieszczeń, plum! I chat, i już zalany cały ten świat. Po kapelusza oto, woda i błoto, po prostu potom i pleśń. Nagle z dna dobiegła pieśń. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko nie zginiemy, nie zginiemy, bo nie. Raz pytał prosty człowiek, jak? Kto mi odpowie, kto? Na pytań mrowie, no któż? Czy nam źle, czy dobrze jest już? Choć mamy niezłą pasę, ciekawą prasę, brzęczącą kasę, lecz wieś razem z miastem nuci pieśń. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko nie zginiemy, nie zginiemy, bo nie. Ratunku dla nas nie ma, ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko nie zginiemy, nie zginiemy, bo nie. Szybcie, ratunku dla nas nie ma, nie ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko nie Nagranie z 1994 roku, piosenki, której autorami są Jarosław Abramow-Newerli, Ziemowit Fedecki i Andrzej Jarecki. W wykonaniu Joanny Trzepiecińskiej, Joanny Kurowskiej, Hanny Śleszyńskiej, Piotra Gąsowskiego, Krzysztofa Tyńca, Roberta Rozmusa i Wojciecha Młynarskiego. Dzisiaj, w pierwszą rocznicę jego śmierci, cały dzień na naszej antenie prezentujemy państwu twórczość tego artysty, mistrza, słowa i piosenki. Jutro w Akademii Rozrywki po godzinie 13 do tych wspomnień na chwilę wrócimy. Opowiemy między innymi o książkach, które miały premierę kilka dni temu. Zbiorze rozmów z Wojciechem Młynarskim i tomiku jego wierszy, zebranych pod wspólnym tytułem W Polskę idziemy. Na do usłyszenia jeden z utworów pana Wojciecha, nagranych specjalnie dla Trójki w latach 90. na zaproszenie

Teraz kotlety schabowe wieprzowe bez kości. Kraina Mięs. 44% taniej. Tylko 4,45 za opakowanie 360 gramów. Oraz winogrona różowe. Jedynie 7,99 za kilogram. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Tani piątek, sobota i cały tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy.